Susanne Bosman. Goedemiddag. Verkenner Plasterk gaat aan het werk. Maar hoe verloopt het gesprek straks met de VVD en NSC? Wie wil er met de PVV? De achterbannen van die partijen zijn een stuk duidelijker dan de leiders. Zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Casper Meijer. Als het gezondheidszorgsysteem in Gaza niet snel weer op de been wordt gebracht, bestaat het risico dat er meer mensen sterven aan ziekte dan aan de bombardementen. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is een stijgend aantal uitbraken van infectieziekten, met name diarree. Er zijn geen medicijnen, geen vaccinaties, geen toegang tot veilig water en hygiëne en geen voedsel, zegt een woordvoerder van de WHO. Hulporganisaties hebben tijdens de gevechtspauze in de Gazastrook al tonnen aan hulpgoederen geleverd aan het noorden van het gebied. Het gaat onder meer om maaltijden, drinkwater, tenten en dekens, maar ook medicijnen en brandstof, melden de Verenigde Naties. Door de Israëlische aanvallen en de gevechten met Hamas hadden hulporganisaties weken geen toegang tot het noorden van Gaza. Ondanks Israëlische oproepen om het gebied te evacueren zitten daar naar schatting nog honderdduizenden mensen. De vrouw van het hoofd van de militaire inlichtingendienst van Oekraïne is vergiftigd en ligt in het ziekenhuis, melden Oekraïnse autoriteiten. In het lichaam van Mariana Budanova is metaal gevonden. Mogelijk is er gif in haar eten gedaan. Australië verbiedt vanaf volgend jaar de import van wegwerpvapes. De Australische minister van Volksgezondheid zegt dat vapen niet helpt om van het roken af te komen, maar dat het juist een hele nieuwe generatie aan nicotineverslaafden heeft gecreëerd. Justitie eist 10 jaar cel tegen de Utrechtse tramschutter Gökmen T voor poging tot moord op een gevangenisbewaarder. Hij zou met een zelfgemaakt wapen op de bewaarder hebben ingestoken. Een andere medewerker raakte gewond toen Gökmen T een pan hete olie naar hem gooide. T is vanwege de tramaanslag al veroordeeld tot levenslang. Kappers en schoonheidsspecialisten vragen steeds vaker om een aanbetaling, blijkt uit een rondgang van de NOS. Ze vragen klanten vooruit te betalen omdat mensen vaak niet opkomen dagen. Kleine ondernemers lopen dan niet alleen inkomsten mis, ook hun personeel zit ineens een tijd lang niks te doen, vertelt deze schoonheidsspecialiste. Bij nieuwe klanten hebben we er echt veel last van. Dus we hebben nu dat we nieuwe klanten ook 25% aan laten betalen van de behandelingsprijs. Eigenlijk 90% no-shows hebben we daardoor. De brancheorganisatie voor kappers herkent de trend van aanbetalingen. Komiek Trevor Noah heeft de Erasmusprijs gekregen. De Nederlandse oeuvreprijs voor mensen die een grote bijdrage hebben geleverd aan de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen of de kunsten. De Zuid-Afrikaanse Trevor Noah heeft de wereld kennis laten maken met de Afrikaanse humor en was jarenlang presentator van het populaire tv-programma The Daily Show. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van koning Willem-Alexander. De Erasmusprijs ging maar 1 keer eerder naar een komiek. Dat was Charlie Chaplin in 1965. Dan nog het weer. Het is grotendeels droog met zon. In het uiterste noorden kan een winterse bui voorkomen. Het is zo'n 3 graden. In de avond neemt de bewolking toe en trekken winterse buien over het land. Lokaal ook met onweer. Morgen ook enkele winterse buien, maar ook zon bij 2 tot 6 graden. Casper, dankjewel voor het verkeer naar de ANWB. Daar is Edwin Gerrit. Zellig, Edwin. Goedemiddag, Suzanne. De avondspits is begonnen met een aantal ongelukken. Er staat al ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste file staat op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmaden en knooppunt Prins Klausplein is de vertraging meer dan een uur na een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. De A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A16 van Rotterdam naar Breda voor knooppunt Ridderkerk een half uur door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is nog 1 rijstrook dicht. En op de A27 Breda richting Gorinchem voor Oosterhout een half uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. Ster. In het laatste anderhalf jaar van zijn leven hield mijn vader, Peter R. de Vries, een geheim logboek bij. Daarin beschrijft hij nauwgezet en met humor zijn ervaringen als vertrouwensman van de kroongetuigen. Het logboek is onthullend en onthutsend. En ik heb daar mijn eigen dagboek aan toegevoegd, waarin ik vertel over onze bijzondere band en wat een toegewijde vader en familieman hij was. Ons boek, Ik beloof je dat ik 100 word, gaat over familiebanden, keuzes in het leven, strijd voor rechtvaardigheid en de heftige periode na de aanslag. Ik ben trots op het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. Vanavond in Close-up een documentaire over de Israëlische kunstenaar Epsilon, wiens carrière in 1993 vroegtijdig eindigde met zijn dood door AIDS. Kunstenaar Epsilon in Close-up vanavond rond 22:30 op NPO 2. Een boek over familiebanden, keuzes in het leven en de strijd voor rechtvaardigheid. Ik beloof je dat ik 100 word. Het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. NPO Radio 1. Avro Tros. De leider zou bijna vergiftigd zijn. Militairen aan de grens zijn weer bewapend. En nu heeft Noord-Korea ook nog een spionagesatelliet gelanceerd. Toenemende spanning dus weer rond Noord-Korea. In Feit of Fictie, Lammert, kijken we naar de provincie Zeeland. Ja, want daar zou het namelijk een stuk minder regenen dan in de rest van het land, omdat Zeeland natuurlijk aan de zee ligt. Hoorden we vanmorgen hier op Radio 1, maar er liggen wel meer provincies aan zee, dus we gaan kijken of het klopt. Eerst wel of niet aan de slag met de PVV. Eén vandaag. Suzanne Bosman. VVD-leden beraden zich morgen over wel of niet formeren met de PVV. Partijleider Jessicus wil vooralsnog niet met Wilders in de coalitie. Maar partijprominenten in de partij die buitelen over elkaar heen met de vraag: wat nu? Terwijl kiezers en leden vlak na de verkiezingen een duidelijk signaal gaven aan het 1 Vandaag opiniepanel. De verkiezingsuitslag dendert dus nog na, niet alleen in gelederen van de VVD, maar ook bij NSC van Pieter Omtzigt. Joost Vullings, politiek commentator. Dag Joost. Hallo. En contact ook met Charlotte Nijs van het opiniepanel. Charlotte, ja, doen we mee met de PVV? Dat is de vraag bij VVD en NSC. Wat zie jij daarover? Nou, wij zien dat als we het aan de leden en de stemmers van die partijen vragen, dat het antwoord ja is. We doen mee. Een dag na de verkiezingen vroegen we duizenden VVD en NSC-stemmers welke coalitie er nu gevormd mag worden. En een hele grote meerderheid van hen staat open voor een meerderheidscoalitie over rechts. Met ook de PVV dus. Dat zagen we eigenlijk al in een eerdere peiling, midden in de campagne. Maar nu dus ook al. Sterker nog, die cijfers zijn gestegen. Dus die verkiezingen hebben het eerder een soort zetje gegeven. Er zijn nu nog meer mensen voor die samenwerking. Nou, dan kijken we eerst even de VVD apart. We hebben onder de 600 VVD-leden gezien dat 75% wel in een coalitie met de PVV wil. Dus het is niet alleen onder kiezers zo. En de coalitie is dus met PVV, VVD, NSC en de BBW. En wat zeggen de VVD-leden daar dan over? Je hebt verschillende dingen. Een van hen zei dat rechtse kiezers en dus ook die van de eigen VVD de PVV zelf zo groot hebben gemaakt. En dat dat dus een signaal is. Dan moet je luisteren naar die kiezers en niet weer een linksere coalitie gaan proberen te vormen. Vertelde er eentje. En een ander die vond dat de PVV het maar moet laten zien. Laat de PVV maar verantwoordelijkheid nemen nu. Altijd schreeuwen moord en brand. Maak het nu ook maar waar. Oké, okay. Ja, maar als Wilders dan daadwerkelijk premier zou worden, is dat dan geen factor, hè, nu die ook echt de grootste met zijn partij is? Ja, dat is wel interessant. Als we dat nog eens expliciet ernaast vroegen, van mag jouw partij dan in een kabinet met Wilders als premier, dus niet alleen die coalitie, dan zien we wel dat de leden en kiezers van VVD en NSC iets terughoudender worden. Ze krijgen wel een beetje benauwd bij dat beeld. Maar nog steeds ook de grootste groep kiezers en leden hier zien er geen bezwaar in. Ja, Joost Vullings, de leden, de achterban willen dus in meerderheid dat de VVD volwaardig mee gaat doen aan een regering met PVV. Ja, hoe ziet het er dan nu voor Jessicus uit? Heeft zij een probleem? Ja, ze heeft wel een probleem. Het is eigenlijk voor het eerst sinds jaren dat er bij de VVD echt serieus discussie is in de partij. Ook een discussie die in de media wordt gevoerd. Dus dat betekent echt dat de een is heel erg voor of de ander is heel erg tegen. Maar ja, nu krijgt ze dus via het opiniepanel te horen dat dus ook niet alleen de achterban, de kiezers, maar ook de leden graag willen dat er met de PVV geregeerd wordt in een kabinet. Dus ja, aan haar de vraag van wie heeft het eigenlijk voor het zeggen binnen de VVD, de leden of de Kamerfractie? Nou, wij met elkaar uiteindelijk bepaal ik met de fractie de lijn. We hebben het mandaat. Maar het is heel duidelijk wat de leden willen. En die willen eindelijk beperking op instroom. Die willen eindelijk die aandacht voor kleine ondernemers, voor de middeninkomens. Ja, en daarvoor staan wij klaar om te gaan onderhandelen. Dus ja. Ik kan niet wachten. En ze willen een deelname aan de coalitie met de PVV. En ze willen vooral dat we een centrumrechtse coalitie mogelijk maken. En dat kan vanuit verschillende plekken. En vanuit de Kamer kan dat net zo prima. Onze expertise, ervaring, stabiliteit zullen we ook vanuit die kant volop inzetten. Ja, en dan vraag je Joost toch af, waarom heeft Jessicus dan toch gekozen nu voor gedogen in plaats van, hè, want ze zegt van al onze punten en dat willen we gaan doen. Ja. Dan kan ze toch ook volwaardig gaan meeregeren? Ja, nee, je kan zeggen van dan heb je de inhoud en heb je ook nog de persoon in het kabinet die ervoor zorgen dat wordt uitgevoerd. Ja, zit je toch dichter bij de bron. Ja, kijk, in feite weten we het niet. Hè. We weten alleen wat ze zeggen. Dat is, ja, we hebben aan zelfreflectie gedaan. We vinden dat we enorm verloren hebben. Maar merk je ook iets van die zelfreflectie? Ik bedoel, ik hoor de retoriek daar steeds over, maar... Ja, nou ja, nee. Ik bedoel, het zijn natuurlijk allemaal korte interviewtjes met heel veel journalisten. Maar het blijft inderdaad bij iedere keer. Ja, we hebben heel erg verloren. Ook nog wat je wel eens hoort dat ze van VVD'ers, ja, er waren toch partijen die wilden dat we niet meer gingen regeren. Nou, die geven we nu gelijk. Weet je, dat soort teksten. Maar er kan natuurlijk van alles achter zitten. Het kan zijn dat ze dit is wat ze echt willen. Het kan zijn gewoon playing hard to get. Dus uiteindelijk misschien wel aanschuiven als je in staat bent om daarvoor een hele hoge prijs te vragen en dus heel erg je zin te krijgen. Maar het kan ook zijn dat ze denken, ja, zo'n kabinet met de PVV, dat wordt misschien wat instabiel. Dus we willen het inhoudelijk mogelijk maken. We willen het inhoudelijk steunen. Maar er heel erg dicht op zitten, dat is ons iets te riskant. Dat kan natuurlijk ook zo zijn. Maar ik snap het echt niet. Ze wilden in de verkiezingscampagne gewoon een rechtskabinet met rechtse standpunten. Ik begrijp dan niet die tegenwerpingen die jij nu dan noemt, die ze dan binnen de VVD doen. Ja, nee, maar dan moet je eigenlijk aan mevrouw Jeskens vragen. Ja. Het enige wat ze nu doet, doet me een beetje aan mevrouw Kaag denken. 4 jaar geleden. Langs de lijnen van inhoud. Wat ze dus de boodschap die ze vandaag iedere keer bij haar achterban erin probeert te pompen. Maar jullie krijgen wat jullie willen. Jullie krijgen dat centrum rechtse kabinet. Jullie krijgen die inhoud. Alleen we leveren geen ministers. Dat is wat ze nu heel erg willen uitstralen. Ja, het blijft gissen. Kijk, we weten natuurlijk niet of er een strategie achter zit. Welke strategie dan. Dat moet nog blijken. Want hoe stabiel is dan zo'n kabinet zonder ervaren bewindslieden van de VVD bijvoorbeeld? Nou ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Als ik de andere drie was, denk ik, een heel kabinet volmaken, dat wordt nog een hele lastige klus. Nee, misschien is het ook wel een manier van de VVD om op die manier het ook nog maar instabieler te maken. Ja, dat, en aan te sturen op nieuwe verkiezingen? Nou ja, in ieder geval dat gewoon cynisch gezegd dat de PVV alle tijd heeft gekregen om te laten zien dat ze het niet kunnen. Zo denk ik dat er bij de VVD best wel gedacht wordt. Ja, maar dan moeten ze dat eerst wel aantonen. Ja, en dan moet je ze niet helpen. Ja, dit allemaal in de opmaat naar dan die bijeenkomst met VVD-leden morgenavond. Je zei ook al, mensen spreken zich ook prominent, mastodonten in de media al uit. Wat wordt dat voor bijeenkomst? Nou, ik denk dat dat wel een pittige bijeenkomst wordt. Kijk, de bestuurders van de partij, de provinciale bestuurders en politici, die hebben zich achter deze lijn geschaard. Maar ja, nu komen ook gewoon andere leden aan het woord. En we zien zelf hoe gevoelig het ligt. Dus dat wordt een pittige bijeenkomst. En dit is wel het moment dat je dus zei als de partijpoliticus Jessicus leiderschap moet tonen. Ik bedoel, het is nu aan haar om eigenlijk haar achterban ervan overtuigen mee te krijgen dat de koers die zij heeft ingezet, dat de juiste is. Dus dat wordt een belangrijke dag voor haar morgen. Zeker. Ja. Zeg, Charlotte, laten we ook eens even kijken, hè, want dit was allemaal de VVD. Hoe het gaat bij mensen die sinds kort lid zijn van NSC. Wat denken zij daarvan met de PVV in een coalitie? Nou, ze hebben iets meer twijfel, maar nog steeds staat 2/3 ervoor open. Een kwart van de leden, de 500 leden die we hebben gevraagd, is tegen. Die wijzen vooral naar ongrondwettelijke ideeën van Wilders. Maar de meesten vinden wel dat Omtzigt het gesprek moet aangaan met de PVV. Net als veel kiezers van de partij zeggen ook leden dat er recht moet worden gedaan aan de verkiezingsuitslag. Een NSC-lid die schreef ons bijvoorbeeld dat ze een persang anti-PVV-opstelling nu het stomste vond wat je kon doen. Hoe riskant ook, je kunt de PVV niet langer negeren. Je moet van ze leren, vertelde dat lid ons. Ja, ook daar, Joost, weer duidelijk hoe de achterban, hoe de leden erover denken. Ja. En om zichzelf, ja, wat gaat hij doen, denk je? Ja, die houdt de kaarten voorlopig nog even tegen de borst. Maar ik vermoed dat hij wel, inderdaad, net wat Charlotte zei, hoe zijn kiezers en leden erover denken, ga op zijn minst praten. Als je het nu aan mij vraagt, denk ik dat hij daartoe bereid is. En dat is natuurlijk wat anders, dat het ook gaat lukken. En dat hij uiteindelijk samen met de PVV in een kabinet belandt met zijn partij. Maar ik heb wel het idee dat hij gaat praten. Maar morgen gaan we het horen waarschijnlijk. Dus dan weten we het zeker. Oké, dit zegt u er zelf over. De mening van de leden is buitengewoon belangrijk. Maar ik wijs er wel op dat wij twee dingen in de grondwet heel belangrijk vinden. Het eerste is het naleven van de grondwet. En u heeft eerder gezien dat ik gezegd heb dat er behoorlijk wat spanning zit tussen het verkiezingsprogramma en van de PVV en de grondwet. En twee, formeel gezien moet ik u zeggen dat de Kamerleden zonder last stemmen. En zonder last betekent niet dat je de oren in je, dat je de vingers in je oren hebt als er iets tegen je gezegd wordt. Dus als de leden wat zeggen, dan neem je dat buitengewoon serieus. Maar het is wel een eigenstandige afweging in een vertegenwoordigde parlementaire democratie. Ja, het wordt er voor mij niet helderder op deze manier, Joost. Ja, nou ja, hij legt eigenlijk ook uit, de fractie gaat erover, mm-hmm. en niet de leden, dat legt hij niet uit. Maar het is voor Omtzigt denk ik toch lastiger dan voor de VVD. Kijk, Omtzigt heeft natuurlijk zat bij het CDA toen zij gingen regeren en de PVV gedoogpartner was. En hij heeft gezien, kijk, hij kan zeggen, ik zie bij het opiniepanel dat de kiezers het willen, de meerderheid van de leden wil het, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat juist om die minderheid, want dat was bij het CDA was er uiteindelijk ook een meerderheid om in dat gedoogkabinet met de PVV te stappen. Maar dat heeft zoveel ellende in die partij veroorzaakt. Ik bedoel, daarvan van die klap is die partij nooit bijgekomen. Dus het gaat er vooral om hoe fanatiek zijn de mensen die er tegen zijn. Want als er een paar van in je fractie zitten en een redelijke groep onder je leden, wat gaat hij bijvoorbeeld een regeerakkoord voorleggen aan zijn leden, weten we niet. Maar dat kan een hele gevaarlijke situatie voor hem worden. Ja, want als mensen echt principiële bezwaren hebben, ja, dan wordt het lastig. Ja, want bij NSC heb je nog niet gehoord dat ze daar bij elkaar komen om het eens eventjes allemaal tegen elkaar uit te spreken. Nee, daar nog niet. Maar goed, ik weet ook niet of er een ledenbijeenkomst gepland staat. Ja, die partij is net nieuw. Hè. Ze hebben één grote ledenbijeenkomst gehaald. Maar ja, als Omtzigt serieus wil omgaan met zijn partij en de democratie binnen zijn partij, dan moet hij toch wel een keer met de stappen die hij doet in de formatie een keer naar de leden toe, lijkt mij. Ja, nou, dit hebben VVD en NSC dus allemaal in de tas als zij gaan praten met de verkenner, Plasterk. Die gaat aan de slag. Hè. Bijna alle fracties zijn ermee akkoord gegaan. Alleen Denk, Partij voor de Dieren niet. Is er iets te zeggen over de kans? Hè? Want we hebben het nu over wat vinden de leden van VVD, van NSC ervan om met Wilders in zee te gaan. Is er een kans dat Wilders toch geen premier gaat worden? Ja, die kans acht ik wel groot. Maar dan... Kijk, als je goed naar Wilders luistert, zegt hij dat hij beschikbaar is. Maar je ziet niet hem de hele tijd zeggen tamboureren al van dat baantje is van mij en kom maar door. Dus hij houdt nadrukkelijk de optie open om wel te gaan regeren. Dus dat hij wel als grootste partij in een kabinet stapt. Maar dat hij misschien het premierschap aan iemand anders laat. En je hoort toch ook bij veel mensen in Den Haag van ja, die fractie is zo groot geworden. En die fractie is eigenlijk altijd geleid door als een eenmansbedrijf. Dus als hij weggaat, ik denk dat Wilders wel dat taxeert. Of het dan lukt om die fractie bij elkaar te houden. Dus wie weet denkt hij, ja, ik blijf gewoon binnen de fractie actief, fractievoorzitter. En plan misschien iemand anders als premier. Daar hou ik in ieder geval nadrukkelijk rekening mee. En vele anderen ook inderdaad. Oké, politiek commentator Joost Vullings was dat. Dankjewel. En dank ook Charlotte Nijs van het opiniepanel. Het ministerie heeft contact met hem, maar daar is ook alles mee gezegd. Uitvinder Klaas de Boer zegt dat hij de innovatie heeft bedacht die het stikstofprobleem kan oplossen. En hij begrijpt niet waarom die niet wordt omarmd. Ons verslaggever ging bij hem langs, dat horen we zo. Voor het verkeer naar Edwin. Het is nu al een drukke spits met bijna 500 kilometer file. Dat komt vooral door aanrijdingen. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelevaretsveen en knooppunt Prins Klausplein, ruim een uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Afrit en Dolder en Leusden, ook ruim een uur vertraging. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Met nieuws via de NOS blijven we in het Haagse. Want verkenner Ronald Plasterk die zal morgen beginnen met zijn gesprekken met de fractieleiders in de Tweede Kamer. PVV-leider Wilders droeg Plasterk vanochtend voor als verkenner voor de formatie van een nieuw kabinet. En net heeft Plasterk een persconferentie gehad. Daarbij was politiek verslaggever van de NOS Mark Hamer. Mark, wat zei Plasterk over zijn benoeming? Nou, dat hij gisteren was gebeld door Geert Wilders terwijl hij aan het werk was, zei Plasterk erbij. Wilders informeerde of hij eventueel beschikbaar was. En later werd hij gebeld door Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter. Hij zei, ik wil tempo maken. Morgen beginnen dus de gesprekken met de fractievoorzitters. Dat zei hij zojuist op die persconferentie. Dat gaat deze week allemaal gebeuren, die gesprekken. Daarbij valt het niet uit te sluiten, of eigenlijk ligt het zelfs wel voor de hand, dat naar aanleiding van de opvattingen van sommigen er vragen ontstaan die vervolgens met anderen besproken zullen moeten gaan worden. Zodat er dus volgende week met een kleiner aantal partijleiders nog een tweede gespreksronde zou kunnen gaan plaatsvinden. En uiteindelijk is de bedoeling om te komen tot een verslag dat ik dan voorafgaand aan een Kamerdebat aanbiedt aan de Kamervoorzitter, waarbij het streven is dat we dat volgende week gaan doen. Ja, dat is dus de bedoeling. Hij hield wel onmiddellijk een slag om de arm, want misschien heeft hij ietsje meer tijd nodig. Dus dan zou hij ook na volgende week dinsdag doorgaan. Ja, en de vraag is, wat doet hij in de tussentijd als het gaat om zijn columns in de Telegraaf? Hè? Daarin spreekt hij zich uit. Hij vindt dingen, vooral Haagse dingen. Gaat hij daarmee stoppen? Ja, hij is ook inderdaad heel uitgesproken. Hè? De laatste keer in zijn column zei hij... Nou, het gaat een makkelijk klusje worden om een kabinet te vormen... van PVV, VVD, NSC en BBB. Nou, daar werd hij inderdaad naar gevraagd en dit was zijn antwoord. Dus ik stop met die column gedurende dit traject. En dat brengt overigens ook met zich mee dat ik me realiseer... dat ik nu natuurlijk een hele andere rol heb, want ik word nu door de hele Kamer... uitgenodigd om dit te gaan doen. En mijn taak is nu om te inventariseren hoe de fractieleiders in de Kamer erover denken om daarmee tot een advies te komen. En dan draagt het niet bij aan het succes daarvan als ik nu nog uit eerdere columns ga citeren of daar commentaar op ga geven. En dat geldt ook voor alle vragen die u nog over alle voorafgaande columns wellicht zou kunnen stellen. Ja, zo zie je maar weer. Het is toch iets heel anders om verkenner te zijn of columnist. Dat merkt Ronald Plasterk nu heel duidelijk. Hij gaat aan de slag in de stilte en we kijken wanneer er wat uit gaat komen. Mark, dankjewel. Mark Hamer was dat van de NOS. Eén vandaag. Lammert, je hebt het over bijzondere chocoladeletters. Ja, want voor het eerst zijn er vandaag speciale braille chocoladeletters gemaakt voor blinde en slechtziende kinderen. Dat meldt de initiatiefnemer Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Ja, ik was heel verbaasd dat er nog nooit eerder braille chocoladeletters gemaakt waren. En ik ben niet de enige, zegt onderwijsdirecteur Marcel Jansen van Visio. Nou, daar waren we eigenlijk ook wel verbaasd over dat het nog steeds niet was. Dat betekent dat, dat blinde kinderen tot vandaag eigenlijk altijd een chocoladeletter hebben gehad die ze nooit zelf konden lezen. En daar hebben we gelukkig vandaag verandering in gebracht. Ja, het idee ontstond op een van hun scholen. Wij hebben een 3D-team op school en die krijgen vragen om modellen te maken voor onze blinde en slechtziende leerlingen. En de kleuterjuf van de school in Rotterdam, we hebben een aantal scholen door heel Nederland. Maar de kleuterjuf uit de school in Rotterdam die vroeg aan het 3D-team... van kunnen jullie niet een mal maken zodat we zelf chocoladeletters kunnen maken? En uiteindelijk hebben we dat gedaan, maar we hebben er ook voor gekozen... om een chocolatier echte chocoladeletters te laten maken. Dus we hebben beide. Ah, mooi. En nu krijgen dus 300 blinde kinderen deze week een echte braille letter. Ja, inderdaad. Absoluut. Ja, en ik was toch wel even benieuwd. Want ik was vroeger toch een beetje jaloers op mijn zus... die altijd de letter A kreeg. Waar volgens mij veel meer chocola aan zat dan aan mijn L. Dus welke braille letter kun je nou het beste krijgen? Nou, hoe meer puntjes, hoe beter. De P heeft 4 puntjes. De A is eigenlijk de A, dan ben je, als je een voorletter met een A hebt, dan kom je er het meest beroerd vanaf, want dat is maar 1 puntje. Maar de P is wel een interessante en de N is ook wel een interessante. Dus, het zijn nogal flinke blokken chocola geworden. Dus volgens mij kun je daar gaat dat helemaal goed. Ja, het Sinterklaasfeest is zo in ieder geval weer een stukje inclusiever geworden, want blinde kinderen vieren het feest toch anders. Ja, dat doen we met heel veel tast. En dus Sinterklaas mag betast worden. De baard en de mijter en zo. En gelukkig heeft het Sinterklaasjournaal nu ook audiodescriptie. Dus er wordt verteld hoe het duwertje eruit ziet die dag. En hoe de kamer van Sinterklaas eruit ziet. Dus dat is voor onze kinderen een enorme vooruitgang. Er mag dus naar hartelust getast worden. En dat is fijn voor de kinderen. Maar hoe zit het met de wat oudere blinden dan? Ja, want die lusten misschien ook wel zo'n braille chocoladeletter. Ik moet je eerlijk zeggen, sinds vanochtend wordt de chocolatier helemaal plat gebeld. Dus vanuit het hele land is er al belangstelling voor de letters. Dat vinden wij alleen maar leuk. Want alles wat bijdraagt aan een inclusieve wereld, dat vinden wij geweldig. Ja, hij noemt het zelf een stikstofmachine. Een enorm filter is het dat stikstof en ammoniak uit de lucht haalt. Uitvinder Klaas de Boer denkt hiermee dé oplossing voor het stikstofprobleem te hebben. Giftige dampen in stallen worden via de vloer weggezogen en dan door dat filter gehaald. Maar de overheid laat die uitvinding tot nu toe volledig links liggen. We gaan even naar het centrum. Dus naast uw huis heeft u hier een... Eigenlijk nog een tweede huis, hè, eigenlijk, zou je kunnen zeggen, toch? Ja, helemaal. Het is gewoon het is mijn slaapkamer. Hier ben ik 24 uur per dag bezig, man. Een enorme schuur. Zullen we even naar binnen lopen? Ja, naar binnen, kom. Met allerlei spullen. En dan zie ik hem ook meteen een enorm gevaarte eigenlijk staan. Alles is helemaal 100% roestverstaal. Alles is gewoon gebouwd roestverstaal. En met de nodige apparatuur die bestendig is tegen... Tegen ammoniak, hè, NH3, en methaan. Wat is dit voor een apparaat? Wij halen hier uit de stallucht ammoniak. Halen we eruit vandaan. En zoals je hier ziet, hebben wij dus een demo van een boerderij van de toekomst. Ja, want hier staat hij in het klein even, staat hij naast eigenlijk. Ja, nou daar is, dat is de nieuwe vloer. Dat is een onderdrukvloer. Dus daar zorgen we voor dat dus de frisse lucht naar in de stal komt, langs de dieren. En dan is het een push-pull systeem. We drukken dus de lucht naar beneden en we zuigen de stikstof uit de kelder vandaan naar ons filter toe. En dat filter staat dus hiernaast, want dit is het filter. Ja, dat, dat klopt. Dat hebben we nou, deze is in aanbouw. Die gaat hopelijk snel naar een klus toe. En er komt nog iemand aan. Wie bent u eigenlijk? Ik ben Douwe Witsen. Ja. En ik heb Klaas ertoe gebracht om het apparaat in te zetten voor de boeren. Maar wie heeft het nou bedacht? Klaas heeft het bedacht. Ja. En het stond hier in de schuur. Het was eigenlijk gemaakt om parket te verouderen. Daar wordt heel veel ammoniak bij gebruikt. En dat ging de lucht in dat proces. 14 dagen achtereen soms. En Klaas had daar een koker voor bedacht, waar al die parketplanken in gingen. En, als je dan die klep opendeed, ging alsnog de ammoniak eruit. En daarvoor heeft hij toen dat filter voor ontworpen. Ja, dit is eigenlijk de oplossing voor de toekomst, zou je zeggen, toch? Ja, compleet. Hè. Dit is het systeem voor ook vooral voor de dieren. Hè, dierenwelzijn, dat is hier. Want ze leven hier constant in frisse lucht. Want de gassen gaan niet meer naar beneden. En ook dat de gassen niet meer naar beneden gaan en onder de vloer weggetrokken worden, heb je ook geen explosiegevaar meer vanwege het feit dat er methaangassen ook zich daarin ontwikkelen. Want laboratoria hebben hier naar gekeken. Ja. Dus u komt met een map aan, een blauwe map. Ja, oké, precies. Ik zal even mijn vergrootglas pakken. Want laboratoriagegevens. Kijk, hier staat onder andere stikstofgesamt, omdat het uit Duitsland vandaan komt, 45,92 kilo per kuub halen we eruit. En ammonium, stikstof als N, 40,48 kilo per kuub. Nou, dat is toch geweldig. Er zijn toch geweldig. Hier zie je het, hier heb je het. Ja, en van wie is dit? Dit is van Lufa, dat is in Duitsland. Die hebben bij mij, kwamen die door de beste, want het is heel erg moeilijk. Ja, dat is de Landwirtschaftskammer Noord-Rijn-Westfalen. Ja, stimmt. En die zeggen dus van ja, dit werkt dus gewoon. Het is aan bewijzen hier dat wij die ammoniak uit de lucht halen. Daar gaat het om. Ja. Nu heeft hij ook een prijs gewonnen. Ja, ook nog joh. Wat voor prijs was dat? Joh, de meest innovatieve uitvinder was ik zeker. Hè? Van Meterblik, dat was echt grandioos. Dat is, ik weet niet, de bokaal kan ik je wel laten zien. Maar dat zien ze op de radio natuurlijk niet. Maar ik heb hem gelukkig wel in bezit. Daar ben ik heel blij mee. Ja, bent u heel blij mee. Ja. Je zou toch zeggen, hè, we hebben een stikstofprobleem in Nederland, toch? Hoe lang bent u er al mee bezig? Schrik niet, 6 jaar. Zes jaar? Misschien nogal langer, maar dik 6 jaar. Ja, dik 6 jaar. En u loopt toch tegen allerlei muren op? Nou, bergen kan je wel zeggen. Want ik denk dat er meer bergen zijn dan ze in de woestijn liggen. Maar goed, u bent niet gebeld door Den Haag? Nee. Helemaal zal niet? Zal ook niet gebeuren. Nee? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze andere prioriteiten hebben. Ja, er komt toch een nieuw kabinet. Misschien zijn zij wel geïnteresseerd. Nou, ik hoop dat ze dat echt ook doen wat ze zeggen. Nee, mensen beloven waar ze naar vragen. Nou ja, ik vraag ook. Kom. Ja, nou, we kunnen daar nog wel wat over zeggen. Want het ministerie van LNV laat weten dat ze wel verschillende malen contact hebben gehad met Klaas de Boer over zijn uitvinding. Het ministerie heeft hem geadviseerd over hoe nu verder. Maar, zeggen ze daar, het doel is te komen tot, en dan komt het, zogenoemde doorbraakinnovaties. En die moeten dan technisch, juridisch, economisch en maatschappelijk verantwoord werken. In de praktijk wordt bij innovaties vaak niet voldoende aandacht besteed aan alle vier die aspecten, waardoor een innovatie dan niet verder komt. Nou, dat u het weet. Ja, jij ook wel. Ja, dat is ongelooflijk. Zo is het. Zometeen dan hebben we het over PFAS in brandweerpakken. Ongezond voor brandweermensen, maar de leiding van de brandweer die maakt zich nog niet zo'n zorgen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kasper Meijer. Verkenner Ronald Plasterk begint morgenochtend aan zijn opdracht. Alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer zijn uitgenodigd om deze week met hem te praten over de mogelijkheden die ze zien om een nieuw kabinet te gaan vormen. Zijn streven is om volgende week klaar te zijn met deze eerste verkenning. In India hebben reddingswerkers de 41 mannen gered die 2,5 week in een ingestorte tunnel vastzaten. De bouwvakkers werden de afgelopen tijd in leven gehouden met eten, drinken en medicijnen. Die werden gestuurd via een speciaal aangelegde pijp. In het noorden van Gaza is het ondanks de gevechtspauze tot een schotenwisseling gekomen tussen het Israëlische leger en Hamas. Beide partijen stellen de ander verantwoordelijk voor het schenden van de gevechtspauze. En de Zuid-Afrikaanse komiek Trevor Noah heeft uit handen van koning Willem-Alexander de Erasmusprijs gekregen. Noah krijgt de oeuvreprijs en 150.000 euro voor wat de jury noemt zijn buitengewone bijdrage aan de cultuur. Noah is stand-up comedian en was jarenlang de presentator van het tv-programma The Daily Show. Dankjewel, Casper. Peter Kuipers-Munnik is hier voor het weer. Nou, een mooie dag, Peter, vandaag. Ja, met heel erg veel zon. Althans, bijna overal. Want er waren een paar plekken waar die zon achter de bewolking schuil ging. Zoals in delen van de Achterhoek en ook in het noorden van Limburg. En ook bij Arnhem en Nijmegen in de buurt. Maar goed, de rest van het land had echt heel veel zon. Totaal anders dan gisteren natuurlijk. En vanavond dan gaat dat weer wat veranderen. Want op dit moment liggen er al wat buien op de Noordzee. Die zijn net bij bijvoorbeeld Texel aangekomen. Ook in IJmuiden en ook voor de Zeeuwse kust. En nou, die buien die trekken... Die trekken het land binnen. En doordat het wat aan de koude kant is, zeker in het binnenland, gaat het in het westen van het land vanavond en vannacht wat regenen. Maar in het midden van het land kan wat natte sneeuw voorkomen. En in het oosten van het land, daar is het zo koud dat de sneeuw ook blijft liggen. Dus morgenochtend word je in delen van Oost-Nederland wakker met een laagje sneeuw van 2-3 centimeter misschien. Morgenochtend sneeuwt het daar dan nog steeds. In de loop van de ochtend houdt het wel weer op met sneeuwen. Nou, dan komt er weer iets zachtere lucht het land binnen. En dan hebben we zon, wat bewolking en af en toe wat buitjes tussendoor. En afhankelijk van de temperatuur is dat dan regen, vooral in het westen en het zuiden van het land. Of wat natte sneeuw of echte sneeuwval in het midden en het oosten van het land. Nou, uiteindelijk wordt het morgen dan zo'n 1 tot 5 graden. Daarna wordt het eigenlijk heel aardig winterweer. Want de temperatuur die ligt overdag weliswaar niet zo hoog. Tussen de 0 en de 3 graden. Dat geldt voor donderdag, vrijdag, maar ook voor het weekend. Maar het blijft wel droog. Er is best wat zon. 'S Nachts wordt het wel koud. Temperaturen elke nacht van zo'n min 4 of min 5 graden. Dankjewel. En voor de files naar Edwin. De meeste files staan in de Randstad. Er is veel vertraging door ongelukken. Er staat nu al 600 kilometer file. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Prins Klausplein meer dan 20 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer van Amsterdam naar Den Haag kan omrijden via Alphen aan de Rijn en Bodegraven over de N11 en de A12. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Driebergen een half uur oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten. Eén rijstrook is dicht. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Rotterdam-Noord. Meer dan een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht na een aanrijding. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Afrit en Dolder en Leusten. 10 kilometer file met meer dan een uur op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar Amersfoort kan omrijden via Hilversum. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Bij de brandweer zijn ze bezorgd over hun gezondheid. Jarenlang zijn brandweerlieden tijdens het blussen blootgesteld aan schadelijke PFAS-chemicaliën. PFAS zit in rook, in blusschuim en in de brandweerpakken. Het PFAS in brandweerpakken kan loslaten en via de huid dan het lichaam in. De brandweerleiding maakt zich daar geen zorgen over en gaat ook geen onderzoek doen naar de gezondheid van brandweermensen. Door de manier waarop we de afgelopen jaren hebben gewerkt, dat een veilige manier is. Als een brandweerinzet is geweest en mensen worden besmet, om het zo maar even te zeggen, door rook. Want rook is altijd giftig en er zitten giftige bestanddelen in. Dat we een heel strak hygiëneprotocol hebben, dat ze zich moeten omkleden voordat ze in de auto gaan. De spullen gewoon in dichte waszakken moeten doen. Dat de helmen en de ademlucht speciaal gereinigd worden in speciale reinigingswerksplaatsen. Dat de pakken speciaal gewassen worden. Dat zegt Thijs van Lieshout, voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten. Marcel Dokter, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Bosman. U bent, meneer dokter, al 40 jaar brandweerman bij de vrijwillige brandweer. Woordvoerder ook van de vakvereniging Brandweervrijwilligers. Even voor de goede orde, 85% van alle brandweermensen is vrijwillig. Ja, dat klopt. 19.000 stuks in Nederland die dat vrijwillig doen. Ja, ja dat zijn er een hele hoop. Die hijsen zich allemaal in brandweer pakken. Samen natuurlijk met de professionele collega's. Wist u ook dat PFAS in dat brandweerpak is verwerkt en dat PFAS je huid in kan gaan? Ja, ik wist dat het in schuimvormend middel zat, waar we vloeistofbranden mee blussen. Dat is al een tijd bekend en ook reden voor ongerustheid. Dat het ook in onze brandweerkleding zit, omdat het anders niet waterbestendig en hittebestendig kan zijn. Dat weet ik pas sinds kort. En ja, dat maakt natuurlijk wel dat het eigenlijk heel verstandig zou zijn om te onderzoeken of dat ook effect op onze gezondheid heeft. Ja, maar als we net Thijs van Lieshout horen, hè, van de brandweercommandanten, dan gaat het niet gebeuren. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat hij daarmee het verkeerde pad kiest. Ik vind juist dat het we weten het nu dat het schadelijk is en dat het in onze kleding zit en dat het door de huid wordt opgenomen of kan worden opgenomen. En dan vind ik dat we ook moeten onderzoeken of het een extra risico is. Helemaal omdat onderzoeken in het buitenland laten zien dat het die effecten heeft en dat brandweermensen daar gemiddeld ook korter leven dan de gemiddelde mens in Amerika. Dus reden voor onderzoek om te kijken of er ook reden voor ongerustheid is. Mm-hmm. Ja, maar tegelijkertijd, wat ik begrijp uit zijn reactie is dat hij zegt van ja, maar sowieso worden onze mensen al blootgesteld aan allerlei chemicaliën, aan schadelijke stoffen. En daar hebben we protocollen voor om te kijken dat het verder goed gaat. Daar hebben we beschermende middelen voor, waardoor we ons beschermen tegen giftige rook enzovoorts. Maar als blijkt dat een van onze beschermingsmiddelen, namelijk de bluskleding, oorzaak is van besmetting, dan vind ik dat we moeten onderzoeken of dat ook echt zo is en in welke mate dat dan zo is. Ja, er is al... Dat kan alleen door onderzoek. Er is al het een en ander aan onderzoek ligt er natuurlijk als het gaat over PFAS. En Marcel Dokter verwijst er ook naar Lammert, want deskundigen die zijn er best helder over. Ja, wij spraken met PFAS-deskundige Jacob de Boer. En als hij kijkt naar de brandweerpakken, is hij er niet helemaal gerust op. Eigenlijk in de wetenschappelijke literatuur zie je dat er eigenlijk vrij veel zorg is over de blootstelling aan de werkkleding. Bij PFAS geldt in feite, het maakt niet zo gek veel uit of je het zeg maar oraal, dus via de mond naar binnen krijgt, of dat het via de huid komt. Het bindt ontzettend snel aan een eiwit, albumine, in ons bloed. En dan zit het meteen door je hele lijf. Ja, het is niet fijn om te horen, meneer dokter. Nee, dat is wat je niet wil, want daar hebben we nou juist kleding voor om ons te beschermen tegen gif. En dan moeten we naar kijken of dat echt effect heeft. Ja, want dat is, ik weet niet hoe je dat netjes zegt, maar dat je hersenen een beetje met je op de loop gaat. Want je beschermt je tegen chemicaliën en de manier waarop je beschermt, daar zitten dan weer chemicaliën in. Nou, dat klinkt vrij onrustig. Ja, inderdaad. Hoe vaak heeft u zo'n pak aan? Nou ja, elke keer als wij uitrukken of oefenen. Dus dat is een paar keer in de week. En als je beroepsbrandweerman bent, dan loop je uren in de 24 uur dat je aanwezig bent op een kazerne, loop je uren in die kleding. Dus ik denk alle reden om te onderzoeken of de reden tot zorg is, of dat er niks aan de hand is. En misschien moeten we kijken naar, hebben we wel de goede kleding dan? En dit is misschien een beetje een gekke vraag, maar heeft u er dan niks onderaan, onder zo'n pak? Jawel hoor, gelukkig wel. Maar ik heb zeker in de winterdag heb ik gewoon mijn normale kleding aan. En dan stap ik daarna in mijn brandweerpak. Maar als het zomers warm is, dan heb ik een t-shirt aan met korte mouwen. Of soms alleen de onderbroek en een t-shirt. Dus dan heb je heel erg contact met die bluskleding, waarvan ik altijd dacht dat je daar door beschermd werd. Ja, maar nu weet u dat niet zo is, in ieder geval als het gaat om die PFAS, en dat die op die manier dus, u staat er, zoals u het beschrijft, heel direct in contact mee, dat u dan die PFAS binnen kunt krijgen via de huid. Nu weet u dat. Ja, en morgen, overmorgen moet u dat pak weer aan. Hoe stapt u er dan in? Nou, ik iets voorzichtiger dan tot voor kort. Maar ik vind dat daarin dus eigenlijk de opdracht zit aan de werkgever die ervoor moet zorgen dat wij op een veilige manier ons werk kunnen doen. Helemaal als vrijwilliger. Maar dat geldt natuurlijk ook voor beroepsbrandweermensen. Dat we dat op een veilige manier kunnen doen. En als er twijfels zijn aan of dat wel zo is, dan moet je onderzoeken of dat zo is. En in hoeverre het schadelijk is. Ja, nou, dat is helder. U wilt daar onderzoek naar wat het precies met u doet. Nu wordt op dit moment uw gezondheid toch ook al gecontroleerd? Nou, ik word periodiek medisch gekeurd, maar dat is meer een soort hindernisbaan voor brandweermensen met ademlucht op. En er wordt eigenlijk gekeken of je fit voor de job bent, maar niet in hoeverre je gezond bent. Dus bloed wordt niet getest, urine wordt niet getest, dat soort dingen. En als je dit wil onderzoeken, zul je toch bloedmonsters moeten nemen bij brandweermensen. Ja. Als we nog één keertje teruggaan naar de reactie van de brandweercommandanten van meneer Van Lieshout. Die zegt van nou, nee, we hebben dat in de knip, we gaan er verder niet naar kijken. Denkt u dan, de brandweerleiding die kan het eigenlijk helemaal niet schelen hoe het gaat met de gezondheid van brandweermensen? Nou, ik denk dat dat wel meevalt, maar dat kost natuurlijk geld. En dat geld, dat is er nu niet. Dus dat zal dan toch van de bestuurders moeten komen. En dat zijn de burgemeesters die aan het hoofd staan van de veiligheidsregio's. Dus dan moeten we maar naar het veiligheidsberaad om daar te vragen om in actie te komen. Ik denk dat het niet anders kan. Want zijn er eigenlijk veilige PFAS-vrije pakken? Ja, heel eerlijk, dat weet ik niet. Tot voor kort dacht ik dat mijn brandweerpak mij prima beschermde. Ja, ja. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Nee. Ik wens u sterkte met hoe het allemaal verder gaat, meneer dokter. Laten we hopen dat er inderdaad een onderzoek komt. Want ja, je kunt maar beter precies weten en daar dan mogelijk actie inderdaad op ondernemen. Dus fijn dat u met ons daarover wilde praten. Het is vanavond ook te zien in onze uitzending om 17:15 op NPO 1. Marcel Dokter was dat van de vakvereniging Brandweervrijwilligers. Feit of fictie? Ja, maar net eventjes hebben we Peter Kuipers, Munneke, Buien, Zeeland. Want we gaan het over Zeeland hebben. Ja, want de mensen daar in die provincie die hebben het goed voor elkaar, volgens Wouter Welgemoed en Astrid Kersenboom. Gelukkig nog voor regenmeester Adrie is dat het in Zijpen minder regent dan in andere delen van Zeeland. En volgens mij in heel Zeeland regent het gevoelsmatig altijd iets minder. Of zeggen ze dat alleen maar om ons daar naartoe te lokken? Nee, echt meer zonuren. Ja, ja, ja. Oké, het regent dus niet alleen minder in Zeeland, maar ja, daar heb je ze weer. De zonuren, ja. Daar hebben ze er meer van. Blijkbaar inderdaad. Dit zeiden ze over een artikel trouwens bij Omroep Zeeland, waarin inwoner Adrie uit Zijpen het helemaal goed getroffen zegt te hebben. Want in zijn woonplaats regent het volgens hem nog minder dan in de rest van Zeeland. En waarom is dat dan? Ja, de plaats ligt vlak aan het water. En oud-Omroep Zeeland-weervrouw Diana Woei vindt dat wel opmerkelijk. Ik kan niet zeggen dat het aan het water ligt, want alles in Zeeland ligt aan het water. Het ligt er gewoon aan dat Zijpen een voordelige ligging heeft ten opzichte van Vlissingen en Westkapelle. Want Vlissingen en Westkapelle liggen aan de zuidwestkant met het water voor zich. En Zijpen ligt aan de oostkant. En als de wind dus vanuit het zuidwesten of westen waait, dan hebben Vlissingen en Westkapelle bijvoorbeeld meer regen. Ja, en dat is de overheersende windrichting in Nederland, dus ja. Oké, maar de toekomst ziet er natuurlijk met klimaatverandering en opwarming van het water wat anders uit. Hoe gaat dat dan verder? Ja, dat vroegen we aan senior onderzoeker meteorologie Bert Heusinkveld van de Wageningen Universiteit. De grootste toename van het aantal dagen met zwaardere buien zie je dat het kustgebied juist is, waar die toename zo groot is door klimaatverandering. Oké, maar verder is het ook vaak grijs met regen in Nederland. Ja, toch? Ik ben al de hele herfst aan het klagen inderdaad. Ja. En dat kunnen we allemaal met z'n allen heel goed. Maar volgens Diana Woei is dat niet altijd terecht. Nou, het regent wel veel. Als het regent, regent het wel heel veel. Maar het regent eigenlijk maar 5-7% van de tijd. Ja, maar dat kan wel gaan toenemen, blijkt ook uit de nieuwe klimaatscenario's van het KNMI. Noord-Europa wordt steeds natter en Zuid-Europa steeds droger. En Heusinkveld legt uit wat dat voor ons betekent. En we zitten op zo'n grensvlak. Dus dat betekent dat de ene keer kan het heel erg droog zijn, de andere keer kan het heel erg nat zijn. En dat laat dit jaar ook heel mooi zien met in het voorjaar, begin zomer, dat we echt een record aantal dagen hadden dat het niet regende. En nu is het zo verschrikkelijk nat, dat gaat vast ook wel een record opleveren. Oké, zwaardere buien in Zeeland, maar volgens Astrid Kersenboom wel meer zon. Ja, nou, Heusinkveld daarover. Ja, aan de kust heb je gewoon veel meer zonuren. En dat kan oplopen tot, na de zomer hebben we zo'n 18% meer dan in het oosten van het land. In de winter kan het oplopen zelfs tot een 30%. Maar goed, in de winter hebben we ook niet zo'n lange daglengte. Maar over het hele jaar genomen heb je er toch een winst van ongeveer 15% aan meer opbrengst dan kilowatturen van je zonnepanelen als je in Zeeland woont. Maar is Zeeland ook de provincie met de minste regen? Nou, daarvoor is Diana Woeijens even in de cijfers gedoken. Zij legde de jaarcijfers van alle provincies naast elkaar. Relatief gezien regent het minder dan bijvoorbeeld in Noord-Holland en Zuid-Holland. Dat klopt. Maar in Zeeland regent het wel vaker dan bijvoorbeeld in Overijssel of de Achterhoek. Ja, dus Zijpen heeft minder regen dan Zeeland. Dat klopt. In Zeeland regent het niet minder dan in de rest van Nederland. Maar het heeft dan wel weer meer zonuren. Inwoner Adrie en Astrid Kersenboom hebben dus gelijk. Dat is feit, maar Wouter Welgemoed niet. Want wat hij zegt is fictie. Sorry, Wouter. Ja. voor het verkeer. Naar Edwin. De meeste files staan in de Randstad en er is veel vertraging door ongelukken. Er staat ruim 600 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, voor knooppunt Miskalksplein, 10 kilometer file met een uur oponthoud na een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Afrit en Dolder en Leusden, 10 kilometer met meer dan een uur oponthoud. Twee rijstroken zijn daar dicht. Child now, 'cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are high a place undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. But what am I gonna starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. Starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby, just take your time now. Holding me tight. Wherever, wherever, wherever you go. Wherever. Babeli. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea nemen toe. Noord-Korea stuurde vorige week een spionagesatelliet de ruimte in. Daarop besloot Zuid-Korea een akkoord over het ontwapenen van grensmilitairen voor een deel op te schorten. En in reactie daarop stuurt Noord-Korea zwaar materieel naar de grens. Altijd spannend, daar die regio voor de hele wereld, Lammert. Hoe zit dat verder? Want ja, dat zware materieel dus naar de grens. Ja, maar ook militairen. Dat is allemaal bij het grensdorp Panmunjom, waar ook Trump en Kim Jong-un elkaar destijds ontmoeten. Dat is de enige plek waar militairen van de twee landen oog in oog staan met elkaar. Sinds 2018 waren soldaten daar dus onbewapend. Dat is afgesproken in een verdrag. Maar nu heeft Noord-Korea volgens het Zuid-Koreaanse leger de oude wachtpost weer in gebruik genomen en dus ook zware wapens gestuurd naar het grensgebied. Casper van der Veen is Noord-Korea-kenner. Goedemiddag, meneer van der Veen. Goedemiddag. Hoe ziet u dat verder, dat die spanning daar toeneemt over Noord-Korea? Ja, het is inderdaad spannend met de militaire spionagesatelliet die nu de lucht in is gegaan. En het is nog maar de vraag of dit weer een cyclus wordt waarbij de provocaties over en weer zullen toenemen. We hebben natuurlijk voor het laatst echt serieuze spanningen gezien in 2017. Dat waren de jaren van Fire and Fury. Die eindigde weer in diplomatie. Maar het blijft altijd spannend natuurlijk, deze plek met twee landen die met zoveel wapentuig tegenover elkaar staan. Ik denk dat het nog vroeg is om te zeggen of dit echt weer hoog gespeeld gaat worden. Of dat het toch met een sisser afloopt. We hebben toch gezien dat de afgelopen jaren Noord-Korea flink wat zwaar raketten heeft getest. En ja, dat er toch een beetje schouderophalend op wordt gereageerd. Maar nu lijkt er weer toch wel wat spanning te ontstaan. Ja, maar dan vraag je inderdaad af wat daar dan achter zit. Als het niet zo heel veel anders is dan anders, dan waar is er wat verschoven dat er nu toch blijkbaar met meer spanning en meer verontwaardiging wordt gereageerd? Nou, ik denk omdat er vanuit Zuid-Korea dus ook op wordt gereageerd. Dat er wordt gezegd, wij stoppen met dit akkoord wat gesloten is. Waarop Noord-Korea zegt, nou dan stoppen wij ook. En wij sturen allemaal, of allebei sturen wij, gaan wij aan de grens weer de militaire aanwezigheid opvoeren. Daardoor de spanningen oplopen. Dat men bang is dat er straks een... elkaar steeds uitgedaagd wordt om de spanningen steeds hoger weer op te voeren. Mm-hmm. Dat straks Noord-Korea weer iets zwaarders test, dat Zuid-Korea daar weer op moet reageren. Ja. Het is eigenlijk een lange tijd een slapend conflict geweest. Maar ja, alles wat destijds de grote spanningen veroorzaakte, is nog steeds aanwezig. Noord-Korea heeft nog steeds kernwapens, ja. Noord-Korea heeft raketten. Ja, en nu dus ook een spionagesatelliet. En wat betekent dat concreet dat ze die satelliet hebben? Wat ze daarmee kunnen? En Noord-Korea heeft vandaag gezegd dat ze ermee foto's hebben genomen van het Witte Huis, van het Pentagon, van Amerikaanse nucleair aangedreven vliegtuigschepen. Dus zij kunnen daarmee eigenlijk hun eigen, zoals het woord al zegt, hun eigen militaire inlichtingen verrichten. Ja, één satelliet, daar heb je op het slagveld niet zoveel aan. Dus Kim heeft al gezegd dat hij er meerdere de lucht in wil sturen. Maar het is wel weer een vooruitgang in de militaire capaciteiten die Noord-Korea geboekt heeft. Het heeft eerder geprobeerd zo'n satelliet in de baan om de aarde te krijgen. Maar het lijkt nu toch echt gelukt te zijn. Uh-huh. Ja, ze willen daar dus mee spioneren. Maar Lammert, hoeveel van die satellieten zijn er in feite in de wereld? Ja, dat vroegen we aan Marco Langbroek. Hij is satellietdeskundige aan de TU Delft. Noord-Korea heeft zeker niet als enige zo'n satelliet. Een aantal andere landen hebben dit ook. Zeker de militaire grootmachten. Die hebben allemaal satellieten die hen van informatie voorzien. Dat zijn landen als Amerika, Rusland, China, maar bijvoorbeeld ook Duitsland. En sinds kort onze eigen luchtmacht heeft ook satellieten die in het radiospectrum ook informatie verzamelen. Zelfs met één satelliet kun je al veel. Je hebt minimaal één en mogelijk zelfs twee momenten in de dag dat je in de gaten kunt houden wat er op diverse plekken gebeurt die voor jou interessant zijn. Ja, dus meneer Van der Veen, heel veel landen hebben van dit soort satellieten. Nou, in Noord-Korea gaan ze daar dus ook mee beginnen. Dan vraag je toch af waarom, hè, zodra Noord-Korea het doet, dan die ophef. Waarom staat iedereen dan op de achterste benen? Ja, wat wel gevoelig ligt is dat Zuid-Korea niet zo'n satelliet heeft. Dus wellicht dat ook meespeelt in de reactie die Zuid-Korea nu doet. Wat meespeelt is natuurlijk dat Noord-Korea hiermee VN-sancties schendt door ook bepaalde rakettechnologie uit te voeren. En dat Noord-Korea gewoon natuurlijk de hele tijd dreigende taal uitslaat. Waarmee het... de angst is waar die satelliet voor gebruikt gaat worden. Mm-hmm. Ja, zeggen van, kijk hier, we kunnen het Witte Huis fotograferen. Zijn die foto's overigens al openbaar? Nee, die zijn niet vrijgegeven. De vraag is ook of dat gaat gebeuren. Want als Noord-Korea laat zien wat voor foto's ze hebben genomen, kan daaruit ook afgeleid worden wat de kwaliteit van hun camera is. En dan geven ze misschien weer een deel van hun capaciteit de prijs die ze misschien toch voor zichzelf willen houden. Of dat misschien helemaal nog niet zo goed is. Dat zou kunnen. Ook, Noord-Korea heeft wel eerder een satelliet gelanceerd en die bleek toen niet te kunnen communiceren met de ground control. We hebben geen bewijs dat dat nu wel het geval is. Mm-hmm, ja. Zeg Lammert, er speelt nog meer hè, in rond Noord-Korea. Ja, want de Telegraaf schreef gisteren over een poging tot een aanslag op Kim Jong-un. De CIA zou volgens Noord-Korea ook bij dat complot betrokken zijn. Het doel was om Kim met een biologisch gif of met het radioactieve goedje polonium te vermoorden. De CIA zou dan voor dat polonium zorgen en de samensweerders die zouden zijn opgepakt. In mei 2017 zou er een video verschenen zijn waarbij ze hun daden hebben toegegeven, maar daarna toch zijn geëxecuteerd. Ja, meneer Van der Veen, Amerika betrokken bij een aanslag op Kim Jong-un. Ik begreep dat ook Rusland er nog op een of andere manier bij betrokken is. Hoe waarschijnlijk is dit verhaal? Ja, het zou via Rusland zijn gegaan. Ik geloof niet dat de Russen zelf, maar ja. Ja, het is een spectaculair verhaal, inderdaad. Ja, het is een beetje een James Bond verhaal. Ja, het is niet duidelijk of het... maar er worden geen harde bewijzen geleverd. Er zijn vooral een hoop citaten. De video waar het om zou gaan, die is ook niet op het internet geplaatst. Dus ja, dat is moeilijk te controleren. Het is wel zeker dat Kim Jong-un veel vijanden heeft buiten Noord-Korea, maar ook binnen de Noord-Koreaanse elite. Maar het verhaal zelf laat ook zien dat het heel moeilijk is om op enige manier ook maar in de buurt van Kim Jong-un te komen en een gevaar te vormen. Omdat er een cordon mensen om hem heen is altijd. Ja, heeft hij ook een voorproever dan die het eten voorproeft? Antwoord moet ik schuldig blijven. Ik weet wel dat in het verleden hij, wat bekend is natuurlijk, dat als hij in het buitenland reist, dat er ook de beveiligers met zijn auto meerennen. Maar het hele verhaal doet eigenlijk een beetje denken aan hoe hij in Kuala Lumpur zijn eigen broer uit de weg heeft laten ruimen. Die werd toen ook op de luchthaven met een zenuwgas besmeerd en is daar toen overleden. Dus Hij weet hoe dat gaat, in ieder geval. Hij weet zelf wel hoe dat soort dingen werken. Ja, tegelijkertijd vraag je je af, wat is het belang voor bijvoorbeeld de Amerikanen van de dood van Kim? Want daarna komt er weer een ander. Zou dat de dingen heel erg veranderen? Ja, dat is inderdaad een hele grote onzekere factor. Je kunt wel de leider van dat regime inderdaad uit de weg ruimen en dat regime daarmee onthoofden. Maar wat volgt er dan? Dat is heel moeilijk te zeggen. Je kunt denken, ze schuiven een ander persoon naar voren. Maar er kan ook enorme chaos ontstaan in dat machtsvacuüm, die misschien mate van geweld oproept waar de regio helemaal niet op zit te wachten. Ja, want wat u als Noord-Korea-watcher, ziet u al mensen zich warm lopen? Of zijn er soms mensen die vaak in de buurt zijn van Kim Jong-un? Zijn zus is vaak genoemd als potentiële opvolger. Dat zou inderdaad wel bijzonder zijn, een vrouwelijke leider van Noord-Korea. Maar zij komt uit die Kim-familie. Dus daarmee heeft ze een zekere legitimiteit. Dat zie ik zelf wel waarschijnlijker dan een bepaalde generaal die daar neer wordt gezet. Omdat de hele manier waarop dit regime gerechtvaardigd wordt, is vanuit dat die Kim-familie, die heilige familie van half of hele godheden, zoals ze daar vereerd worden, die daar op die manier worden gelegitimeerd. Ja. Dus genoeg reden om het allemaal scherp in de gaten te houden. Dank u wel, Casper van der Veen, was dat Noord-Korea-kenner. Lammert, het laatste woord. Ja, mocht de Sint dit jaar zijn heil willen zoeken bij ChatGPT voor een Sinterklaasgedicht, dan komt hij bedrogen uit, ontdekte techjournalist Anton Dame van het AD. De bot verzint namelijk gewoon woorden om de boel maar te laten rijmen. Zoek je iets passends bij het woord rijm, dan suggereert ChatGPT schijm, blijm en vrijm, meldt Anton. Ja, zo kunnen wij het ook. Ook weet de bot het verschil niet tussen de Sint en de kerstman. Zo plaatst hij in tekst de schoenen niet bij de schoorsteen of de deur, maar onder de boom. Dit is een door ChatGPT gemaakt Sinterklaasgedicht voor een paar sokken. In je schoenen, onder de boom, vind je dit cadeau. Heel subtiel en loom. Dus trek ze aan met een glimlach en een sprong. Sokken zijn fijn. Dat is sinds gezong. Wat een bevrijding dit. Ja, dat maakt dus niet uit. Heel opgewekt gaan we die laatste weken van december in. Zometeen hier op de radio Duwke Teertstra met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Nederland wordt steeds natter als gevolg van klimaatverandering. Het regent vaker, het stormt harder, de zeespiegel stijgt en de bodem die zakt. Vooral in het oosten en zuidoosten valt er langdurige regen. Dit heeft gevolgen voor de 1100 kilometer aan dijken, dammen, duinen, sluizen en gemalen. Het water staat daar op plaatsen tot kruishoogte. Zijn inmiddels zelfs bruggen verdwenen. Deze hele week persoonlijke verhalen van boeren, dijkwachten, militairen, polderbewoners en stedenbouwkundigen over het wassende water. Door dat gat in de dijk was er kans erop dat de dijk zou doorbreken. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager.